Edusse ci bam kanem ku benamuna Markamutar nomayon Markamutar nomayon barasona Edusem arma mordam Sim nam gerim evim Sakhon yam dam kharson Erwem evim sidmim kanan ماه شما بیان تو وادیاره بلکر روش باب کنی بلکر روش باب کنی سنگم زاره چی درخ که سر کمم شم نمی کمم خوام باد غم شم کمم ایروه هر کجا من sen min kanım irvem evem tvam diyor یه دفعه چرخ فلک نام دام رادم شدی رام دو خاطرم غم Oh.